dintre sute de catarge. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile, câte o să le necioare valurile, vânturile? De gonii fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul, vânturile, valurile. Neînțeles rămâne gândul ce străbate cânturile, zbarnă veșnic, gânindu-l, valurile, vânturile. Cu pânzele atârnate. Cu pânzele atârnate, în liniște de vânt, corabia străbate departe pe pământ, iar stolul rândunelelor trece între cer și mare, o, stelelor, stelelor nemuritoare. De ce și voi nu vă luați pe ale lor urme oare? De ce mă întristează că valurile mor când altele urmează rotinde în urma lor? De ce căderea florilor și a frunzelor ne doare? O, norilor, norilor, știți voi oare de ce rămân atâtea veci și numai omul moare? În cer, întotdeauna urmăm al nostru mers ca soarele și luna rotind în univers. În creza din pătrundeva de-a pururi omenirea, că undeva, undeva e fericirea și tot ce alargă după ea nu află nicăierea. Când privești oglinda mării, când privești oglinda mării, vezi în ea țărmuri verzi și cerul sării, nord, nor și stea. Unda pleznetul ei geme și eol, sună în papura ce freme, barcarol. Un minut, dacă te-ai pierde, tu măcar sub neamul mării verde și amar, colo-n umeda-i pustie ca-n sicriu, te-ai simți pe veșnicie mort de viu. Vezi pe buza mea pălită un surs, vezi pe fruntea liniștită dulce vis. Și alunce-i vânt de vară călduros, cântă-n lira mea mar, la înguro. De pătrunde cu o privire al meu sân, să vezi marea de mâcnire și venin, ai cunoaște atunci adine traiul meu. Suflet mort, zâmbir senin, iată eu. din valurile vremii, din valurile vremii, iubita mea răsare, cu brațele de marmur, cu părul lung, bălai și fața strevezie ca fața albei ceri, slăbite de umbra duioaselor dureri. Cu zâmbetul tău dulce, tu mângâi ochii mei, femeie între stele și stea între femei, și întorcându-ți fața spre umărul tău stâng, în ochii fericirii mă ui, pierdut și plâng. Cum oare din noianul de neguri să te rump, să te ridic la pieptul, iubite înger scump, și fața mea lacrimi pe fața ta să o plec, cu sărutări aprinse suflarea să-ți o nec, și mâna friguroasă să o încălzesc la sân, aproape, mai aproape, pe inima-mi s-o ține. Dar vai, un chip aievea nu ești, astfel treci și umbra ta se pierde în negurile reci. De mă găsesc chiar singur cu brațele în jos, în trista amintire a visului frumos. Zadarnic după umbra ta dulce le-ntind, din valurile vremii nu pot să te cuprind.